У Шаркаўшчыне па ініцыятыве грамадскай дзяячкі Ады Райчонак ладзяцца калядныя сустрэчы, дзе за шчодры стол збіраюцца на цёплую бяседу мясцовыя палітычныя актывісты, вершаскладальнікі, краязнаўцы ды проста неабыякавыя да беларускай культуры людзі. Але сёлетнія каляды былі асаблівыя, бо выйшла ў свет праца шаркоўшынскага краязнаўцы Уладзіслава Ляскоўскага, гістарычная хроніка Шаркоўшчыны і наваколля. Гартаючы яе багата ілюстраваныя старонкі, я дзівіўся, наколькі плённа можа працаваць адзін апантаны чалавек, як цэлы інстытут. Спадар Уладзіслаў, каб сабраць імёны паўстанцаў 1831 году, аб'ездзіў некалькі архіваў. Зрэшты, слова самаму аўтару. Кніга па гісторыі Шаркаўшынскага раёна і ваколіц ад самых дагістарычных часоў і да сягонняшняга дня. Все сабраны всякія матэрыялы са ўсіх архіваў, да, даступных мне. Это Мінск, архівы Маладзечна, архівы Гродна, дуже багатыя на нашу тэрыторыю матэрыялы Гродна, больш, чым у Мінску, вот, нашоў я. Ну, Віцебску, глыбокая тут, Маладзечна, Маладзечна дуже много па польскім часу дакументаў пра нашы мясцовасці. Я, напрыклад, сабраў 382 прозвішчы паўстанцаў 1831 года. У нас у друку у Беларусі яшчэ такой лічбы ніхто не даў. Саме было 147 апублікована, потым, значыць, адна даследавальніца Гарбачова. Кроме мінскіх архіваў, на ўсю Маскву з'ездзіла і Петербург. І дабавіла два десяткі яшчэ да тых, што было вядома па Мінску. А мне 382. Усе гэта пафамільна пералічаны у гэтай кніжцы. Цэнтр паўстання 31 года быў у Лужках. Ну і ахопліваны Шаркаўшчыну, да Глыбокава, тут і да Браслава, вот эта тэрыторыя ўся вакруг. І толькі гэтай мясцовасці 382 прозвішчы адшуканыя. З указаннем іх мясцовасці, адкуль яны назвы гэта фальваркаў. Наша размова міжволі сама сабою збочыла на больш познія часы, 40-е гады, якім спадар Уладзіслаў быў не проста сведкам. Ён у школу пайшоў у верасні 41-га году і вучыўся ў ёй да пачатку 44-га. Зразумела, што школа была беларуская. Вам 7 гадоў стукнула в 40-м годзе. Вы паспелі павучыцца ў польскай школе? Не. Я пайшоў у школу толькі ў 41-м годзе, ўжо як началася вайна, як немцы занялі ту тэрыторыю. Вот. Вы жылі тады дзе? Вёска, на прудзе, тут у сторону пагоста. А школа была в суседняй вёсцы ў Бардзінцах. Польская, палякі пабудавалі, харошую школу імя Пілсуцкага. Вот. Шырокім коридором, з прасторнымі класамі, з вялікімі вокнамі, не такі, як у мужыцкіх хатах. Такі высокі ганак прыгожыя. Для дырэктара школы аддзельны ўход яго кватэра. А школа была беларуская. Немцу мы там не бачылі ў школе ні разу. А тым не менш, партызаны прайшлі, спалілі нашу школу зімой на пачатку 44-го года. Спалілі школу і спалілі вакруг хаты ў Бардзінцах. Толькі самых бедняков асталіся. А гэта, щоб школа не мала займацца. Спалілі мужыцкія хаты. І тады так па ўсяму району тут папалілі школы, тады дзе даходзілі. І вот к канцу, значыць, ўжо гэтага года навучальна 44-го, у раёне дзейнічала толькі палавіна школ. А ўсе астальныя ўжо партызаны папалілі. Даже адну настаўніцу застрелілі. Нешта там памешалася, прычылялася паліць школу. Яе застрэлілі падчас палення гэтага, да? Так. Ну, а так, тут па краінах раёна партызаны, ну, проста збівалі настаўнікаў, каб яны разаралі школу, папалілі падручнікі, вот, спачатку, і збівалі, каб не работалі. Вот, і некаторыя, пакідалі школу гэту. А як ужо сталі паліць, дык тады зусім ужо заняткі перасталі. Дзяцей многа было? Полная школа была. Все полные школы, так? Ходили, ходили, все в школу ходили. Мне один дед рассказывал вершик, який он запомнил с часов как раз школы белорусской при оккупации. Есть у нас для обороны и винтовки, и патроны стрелять сталинских гадюк. Вы не помните, братях, этого верша? Не, такого не чул. Вот я помню верш таки до сих пор, который мы учили в школе. «Белорусом я родился, и белорусом буду жить, белорусскую сторонку буду щиро я любить. Бородимая сторонка над усё мне дорожей, белорусская оговорка над усё мне прихожей. Славу родную и волю я никому не продам, за народ свой белорусский я житё своё отдам». Вот это было страшно сказать опошнюю фразу, а не казали. До сих пор запомнился. А чему страшно? За ним страшно. Хотелось жить. Вас не опрацовывали идеологично? Нет. Про немцев, про Германию размовы не было. Только о Беларуси. Только белорусская история нас цікавила. Ну, а фюрера вы ведали, что это великий проводыр немецкого народа и всего прогрессивного человечества? Про фюрера что? Про его там разговора не было, але у школе были портреты Гитлера, неким чином нехто присылал. И вот однойчи мне наставница подарила два портрета Гитлера. Это за добрую... За добрую учебу. Была такая похвала. И такие два разные. Одним такие пристойные, пригожие, это Гитлер. А на другим, вместо вот так вот стоит, и руки растопыривши, пальцы вот так вот дыбом. Похоже, как Лукашенко на Конституции вот так вот расставлял пальцы. Так я этот нелюбимый этот сховал, как я не удалось, а хороший портрет повесил на стенку. А тогда в один час прошли уже не к днём двое к нам в хату. Дома были только мама и я. И один, как и партизаны, это ж приходит сразу же в шкаф, шкунки все перекидывают, там все баночки все перетрясают. Вот так один старик и пошел это сразу рить. Как только с дверей, так сразу в шкаф. А этот молодейший, так пристойно надетый, проходит в зал сразу. Поглядел и увидел Гитлера висеть. А пытается, а кто это? Вот, меня пытается. А я думаю, я принимаю за партизана. Думаю, воюет с немцами, а не ведает Гитлера. Вот тоже еще новости. Ну, я кажу, это Гитлер. А откуда на себе? Ну, наставница подарила за доброе научание. Ее вот я так вылопил, отошелся, сел на лавку, посидел минут 5, сидя. А тогда устал, подошел до этого портрета, снял его с стенки и на дробные кусочки порвал, кинул долу. Завернулся и пошел вон. И этот старик пошел с ним. Вот что за люди были, так я не веду, не зрозумела. Ну, так нормальные люди потрапились. Не стал поднимать скандалы и чинить шкуру. Вот цікаво, что ничего он тут на меня не наказал ничем, а тихонько расправился с ним и пошел. А другие портреты? А другие сады, как он ушел, я и другие снашел и порвал, как бы этого не было. Я ж думаю, вот теперь горит и мне, и батьку может еще это быть беда. И в школе наставница еще припрусь. Там наставник был один русский, оставшийся, в 40-м году присланный, вот, восточный, физрук. Так его партизаны приходили и избивали. Приходим мы на уроки, а он весь в синяках избитый. И много раз так вот избивали его, как пошел партизан, а он не пошел. После войны тоже работал это, в школе, в Мёрзском районе я его сутракал. В лагере он не был? Может, был, это я не ведаю. Зим я не размовлял на эту тему. Ладен, попросишь. Добрые партизаны завітали у той вечер до Ляскоўскага, не стали чинить кривды 8-годовому хлопчику, який повесил на стену не столько портрет проводыра, кольки отзнаку за свои веды. И нават про наставницу подумал, знищаючи другий портрет. А вось чим думала наставница, коли дарила школьнику два гэтыя портреты. Зрэшты, пройдзе яшчэ крыху часу, і тыя ж самыя настаўніцы будуць дарыць дзецям іншыя партрэты іншага правадыра і настаўніка таварыша Сталіна, нічым не горшыя за папярэднія партрэты. Добра, што хоць сёння дзецям не дораць партрэтаў сённяшняга правадыра. Але што праўда, тая беларуская школа часоў акупацыі вучыла найперш патрыятызму. Мы ж вывучалі гісторыю Беларусі, пачынае ад слова палку ігравым. Вот, гэта было цікава нам слова раскусці. Падручнікаў не было, нам такі расказвалі настаўнікі, мне што там трохі запісывалі. Вот, так. І ўсю гэтую гісторыю, тое, што цяпер мы ведаем пра сваю гісторыю, ўжо тады было вядома многае і нам прападавалось. Геаграфію вучылі. Ну, беларуская мова, беларуская літаратура была. Асобна, як вялікія марозы былі, так у школу палавіна вучняў не прыйдзець, а то і болей. Тады, што прыйшоў бліжэйшыя, сабіраюць адзін настаўнік, Гірын такі, з Нова Пагоста, сам родам збег адсюль, як немцы ўхадзілі. Вот. Так ён, што, ён тады кніжкі всякі, гэта гістарычныя, у яго былі. Стаіць ён плечам, а школа бала топліва была, халодна, мы сядзім, надзеўшыся, а ён плечамі станіць да печкі, там троху прытоплена печка, і стаіць, і ўсё время гэта кнігі чытаюць. Сімволіка была? Бел-жона-белый флаг, пагоня, дзе это вылучыць? Сяг быў. Быў, да? Вот, прывесты было, жывей Беларусь. Прахадзілі школу з кожнымі, з вучнямі, з настаўнікамі, жывей Беларусь. Але неўзабаве нас паклікалі да стала, дзе былі цікавыя размовы, жарты, тосты, песні, пажаданні. Але вось слова ўзяў невысокі, хударлявы, спакойны мужчына сярэдняга веку і пачаў чытаць свае вершы. Александр Сергеевич Пушкін, кажуць, восень вельмі любіў. Пазіраў у акно на прыгонных, ды шэдэўр за шэдэўрам тварыў. Пацягаць бы з гразі яму бульбу ці ў калгасе парваць буракі, зразумелі б тады, пэўна, самі верш пра восень быў бы які. Мароз і сонца дзень цудоўны, калі халоп у печы запаліў, і я з пяром за вухам пасядзеў бы, калі пудровы хто схадзіў. Віно і бабы, свет чароўны, вось так, як Пушкін каратаў. Некепскі хлопец быў ён, пэўна, шкада нідзе не працаваў. Ігар Дзімідовіч па адукацыі настаўнік гісторыі, з тых рэдкіх сапраўдных настаўнікаў, пра якіх кажуць, што дзецям пашанцавала, і з тых нярэдкіх у беларускай правінцыі настаўнікаў, якім не пашанцавала з дзецьмі, бо дзяцей проста няма. Працоўная біяграфія Ігара складаецца са спісу закрытых вясковых школ. Дзе вы працавалі? Я працаваў у Стральцоўскай школе. Вечны ёй пакой. Затым у Каўшэлівскай школе зноў жа вечны ёй пакой. Так сама вечны ёй пакой. Ну, тут у раёне асталось, можа, 8 школ. Ага. Тады вось тут у другой школе заканчываў працу. На жаль, ўжо заканчываў працу на рускай мове, гісторыю пачалі выкладаць. Ага. Для мяне гэта быў пералом, таму што у мяне трэці сын, Сіслаў названы. І я, калі прыхожу ў пяты клас, я вымушаны казаць Сіслав Чарадзей, ну, для мяне гэта быў культуралагічны шок, які хочаце, для мяне гэта, ну... А яны менавіта прымушалі. Ну, як прымушалі? Я абавязаны, рускамоўная школа, падручнікі па-руску, дзеці... Да я вам скажу, што дзеці не разумеюць беларускіх слов. У мяне вось дачка закончыла летась 4 класы, самая малодшая дзіця. І, значыць, там мне далі прывітальнае слова. Я напісаў ім верш на беларускай мове. Гэта былі адзіныя беларускія словы на ўсім свеце. Мяне ўвесь час не пакідае вось такое адчуванне, што я знаходжуся на акупаванай тэрыторыі. Я прахожу ў школу на свята дзяцей. Я сёння быў вось каляды там у доме культуры канцэрты. Наогул няма ні слова, а ў школах даходзіць да таго, што там гэты нават там Волга, маці і так далей, ну хоць бы там пра Дняпро і Нёман, хоць і па-руску. Ну я разумею, што так прасцей, там скатываюць гэтыя сцэнарыі з інтэрнэта. Ну людзі, ну дзе мы жывём? У плане культурным мы акупіраваная краіна, і гэта яна ёсць. Цікава, што сёння вот якраз у Шаркушыне, у такім у мястэчку, гэта адчуванне ну больш вострае, чым у сталіцы. Сёння ў сталіцы сапраўды беларускасці болей. Там ужо перасталі баяцца, што гэта ўжо нават знікла кляймо бенефавіц, там раней як беларуска, так бенефавіц, ну там америкосы, пиндосы, и дальше уже там можно развивать. Пидорасы и да, да, да. масоны, ну, да, весь логичный шир. Да, да, да, рад этот стройный Геббельсовский, там, Яжовский выстраивается. Сегодня вот столица свободнейшая. И это и вышиванки, и а мода реклама белорусская. Что вот кто-кто, а уже это агенты рекламы, их не заподозришь у некой политичной там передузятости. Они робят просто товар, который грош, корыстается что? Попытом. И видовочно, что белорусская мовная реклама, она звертая на себе увагу, особенно, когда она зроблена профессийная. Ну. Гэтыя аптымістычныя высновы Ігар зрабіў, калі вымушаны быў зарабляць грошы ў сталіцы. Дзімідовіч працаваў некалькі гадоў таксістам. Я заўсёды пачынаў дыялог. Добры дзень, сядайце, калі ласка. Вас вітаю самым беларускамоўным таксістам. Не буду рэкламаваць кампанію, у которой працаваў. Так. І гэта заўсёды прыязныя адносіны. Это ў 95% выпадкаў прыязныя адносіны. І все люди, которые могли по-белорусски разговаривать, переходили одразу, не одразу, наполовину. Некоторые соромились, что не отрымливается, но это становчая реакция, стопудово становчая. А что вы можете сказать про молодь? Во-первых, все-таки разумеют все. Як ни крути, они все-таки ходят в этой школы, хай на двухмовные. Ты просто неграмотный, коли не разумеешь, уже выказаться не можешь. Относины могут быть разные. Коли это люди довязковые, они могут быть... Ну, может быть, пагарда. Я сустракаў некалькі выпадкаў таких, а потым высвятляў, што іхныя бацькі там ваенныя, рускія ваенныя, высокія пасады занімаюць, што гэта, ну, наогул, што гэта лішняе, што яно прыдуманае там. Ну, гэта вельмі, гэта крайне рэдкі выпадкі. Угу. В прынцыпе, мова сёння, яна там ёсць сярод моладзі, і надо сказаць, што у першую чаргу прыкмета носьбітаў, сучасных носьбітаў мовы ў горадзе – гэта высокі інтэлект, высокі ўзровень адукацыі, самасвядомасці. І гэта ўже людзі, которые вот выйшлі за гэта постсаўковае паняцце, што, як у нас раней казалі, мы не Расія. Уже нету такого пастулата, мне здаецца, мы не Расія. То есть гэта людзі, которые выраслі ў сярэдняй еўрапейскай краіне. І, так скажам, для іх гэта нармальная з'ява. Яны разумеюць, што яны частка там гэтага народа. І... Колькі разоў я ў слых ці ў думках кляў гэтых дурных беларусаў, якія ніяк не хочуць станавіцца нармальнай нацыяй. І не я адзін. Але загана тут не ў прэтэнзіях на адрас беларусаў, а ў адасабленні сябе, разумнага і прагрэсіўнага, ад астатніх. Звярнуў увагу на гэтую дэталь Ігар. І гэта не дробязь. Да, ну, гэта да мяне прыйшло, як гэта не дзіўна, не тады, калі я працаваў у школе, не тады, калі я там, ну, займаўся там вся беларускай справай, можна сказаць. І я так казаў часта, што там беларусы не гатовыя. А вось калі працуеш у таксі, ты наогул такі і псіхолаг, і там невядома хто. Вельмі многа размоў было за гэтых 2 гады, вельмі многа. І вось, ну, усе гэрць, ай, беларусы, яны такія. І кожны чалавек садзіцца, кажа, беларусы ж яны не падымуцца, беларусы ж яны будуць цярпець. Беларусы такія. І я тады зразумеў, я пачаў перабіваць людзі, якія ж, ну, чаму яны? Вы ж кажыце ўже ўсё тады праўду да канца. Мы, беларусы, такія людзі. Мы не можам казаць пра трэцюю асобу ў гэтым выпадку. Гэта я кажу пра сябе. Што ты сабе? І кожны другі кажа, я пашоў бы, каб там сабралася 100 000. Ну, гэта ўсё, як кажуць, на карысць бедных. Мы. Вось калі мы пачнём казаць, што мы, тады ўжо і выходзіць мы не трэба нікуды, будзе ўсё само зробіцца. Гэтая думка прыйшла менавіта падчас таксавання. Падчас таксавання было куча людзей побач, і за дзень па 10 разоў чуеш, што гэта, ну, беларусы. Людзі кажуць пра трэціх нейкіх, хаця яны самі частка той. Таго яны. Адкуль гэта? Адкуль гэта? Это нежаданне браць, пераносіць на сябе адказнасць за... Гэта, мне здаецца, ўсё-такі гэта вот гэта 10 гадоў, гэта куча пакаленняў, которые вынішчаліся ўсе, хто. Гэта генетычны страх, гэта страх не высоўвацца, мая хата з краю. З другого боку, ну, гэтым абвінавачваць нас цяжка, бо гэта

Это вот пассажиры товарных вагонов, которые поедут сзади за локомотивом. В локомотиве будут сидеть те 10, которые усведомили это все. И локомотив едет туда, куда заказывает первый класс, так скажем. Вот. А первый класс формируется у нас нормально. Вот это все. Не только это айтишники, это и мововеды, и кто заводит. Это просто чудовные дети нашей страны. Мои, ваши, наших знаний. Да не важно, чьи они. Мы не ведаем, откуда что там. Все равно элита у любой нации была, есть и будет. Наша элита едет в правильном керунку. А те, которые, ну, на которых уплывают любые там заклики, это на самом справе они только будут хлопать и кричать, и подтримливать тих, хто сьогодні важніший за їх. А вони, на жаль, завсюди будуть не важніші. На розвітанні Ігор прочитав мені свій вірш. Глибокий, але зрозумілий. Життя роду, як ланцюг, що тягнеться з глибини землі високо в небо. Я звяно на межі повітря і землі. До мене батьки билися також об глебу. И я повинен долго ржаветь, каб новые звенья могли загартовываться, и, махчима, нехто з их некали досягне вышей, чем небо. Старые звены поглыная земля, и нарожаются новые, тоненькие и блескучие. Я не думаю, что подобное до зорок, и мкнутся наверх, быцем бы там, побыч зорками их место. Я не буду казать им правду. Буду биться об глебу на мяжи по ветру земли и марудно ржаветь. Я так само хочу, каб яны взяли побыч зорками. Бо яны так подобные до зорок, блескучие и вытонченные. Я не буду казать им правду. Может, без сумы и клопотов яны загартуются и после меня смогут долго трывать на мяжи земли и по ветру. И да помогут молодым блескучим и тоненьким звенам излетать в ушей неба до самых зорок, до яких яны так будут подобны. И я сподяюсь, что они так само не будут казать им правду. У ефіры радыё «Свабода» мы з вамі наведалі мястэчка Шаркаўшчыну. З вамі быў Змітер Партосік. Да новых сустрэч у ефіры!